सत्नाम श्रीवाहे गुरु साहिब जी श्लोक संत उद्धरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेण नानक परमेश्वर संत उद्धरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर चंदन चांद न सरद रुत मिटही काम शीतल थीव नानका जपंदड़ो हर नाम चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन करताप गोविंद निरपौ पहे मान तोट न आवे मूल संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाई वड़े पुन आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन संत जना स्यों संग पाईए वड़े पुन पहर हर प्याए हर जासा ਸਤਾਰਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ